نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين دي دنیا کے انسان شہر سا عمل کی اور سمرا دا اللہ پہ عبادت کی مصروفی زمونگا استاسو دا بندیانو پہ نظر کی اگر عمل معلومی گی عبادت معلومی گی کہ بدن سے خدمتی او کدا اللہ رب العزت لار کی دا مال سے معاونتی مونگ تا آغا پا نظر کے عمل راضی عبادت راضی لیکن اللہ سر داغی شکل بلشان تی اللہ سر داغی نبل سے جوڑی گی چیغیتا دا دی عمل عوض او بدلوی لشی دغسی دی پلا د گناہونو د انسان نوم چیغا منگتا پا نظر کی گناہ رازی یو بد عمل رازی یو ډیر لوی ظلم او جرم معلومی لیکن اللہ رب العزت سره د هغه شکل بل شانتی اللہ پا نزبان دی داغی نا یو عذاب جوړیږي کا عذاب په شکل د ور کی او په شکل د سقر کی کداغه سي په شکل د نورو اخرویو او د جهنم د هغه زنده سروي چاټول اللہ دی بندہ دا عذاب دا پارا پیدا کری دا اولی اللہ رب العزت اغا اعمال بلشان کی زکر دا مونگل یقین پیدا کری که مومنان دی چی اغی یقین راشی او دی خپل عمل نرستو نشی په دې خپل عبادت باندې سبد ګماني پیدا نشي چې دا خو الله سره ډېر قیمتي شو چې موږ سره دومره قدر نه وو زموږ د دې عمل نه دومره امید او توقع نه و چې الله رب العزت زموږ لپاره د دین سره جوړ کړل قرآنم د دې خبرې وضاحت کوي مونږ ته چې چا کفر وکړ خو هغه با خپل کفر ور پریوزی اخو دا غینه نشي خلاصې دي داغه دا عمل نه خپل سنه جوړي خو عذاب وې سزا وې چې حدیث کې راځي یو بنده د خپل بد قسمت اې دو جنا او د جهالت ته وجنه دې دنیا کې ځان سردا سکارو کی ځان سپوږ باندې قتل کی چلانه بول عزت وی چې ماته صبر ونکو زمانه ور مخ کې شو چې ځان پان سکو په زهر جوا چول یا پس وسلو پتیغ باندې ویلو چې به تر قیامت پورې دا کار کوي دا الله رحم زیاتی فضل زیاتی دوم پکشته دی دا الله د ډیر وسیع او د غیر محدود مغفرت او رحمت ته تقاضا نه چې کده بنده په دغه وخت کې جزان باندې پوی شو اتوبیه ایستی مافیه غختی مسرد دی خود کو شینا اللہ آغا تکیده ہیچ مافیو کی قرآن و سنت دا مطلبی چکہ چردی بندل اللہ سزا ورکی بالفرض چی مافیو نکڑا و نور سبان دی ماف نشو او سزا ورکی نلکا دا پا قانون کی دا سزا دا چردی با تر قیامت پوریزان سردگ عمل کئی نو بیا اپل الله خبر دي چرس کیږي خدا چې معافي وته ونشي نو داغه خدغه عمل او داغه تاسو زامه له شوا او د دې مقابله کې چې انسان دا عملونه کوي عبادتونه کوي د الله د رضا لپاره قسمه قسم ځان کړی ځان به خوابه کوي لوګي تندې په ځان تیری نو دي اعمال صالحونه اخرت کې کله دی او بنگلي شکل جوړ شي چې دا ول الله دا غي عمل بدل ورکړه کله تنه د نهر شکل جوړ شي دا اللہ دل دا غی عمل پوجبان کلتی نڈاگا چگڑی را خیستا او دیر قیمتی چدا سی زمک آغا دولی دلی نی چدا خواجی بزمک آدھا نبی بندت سی تکلیف رسی نی جام خرابی گی نبی دولشتا دے نه به شګشت ده نه به خاورشت ده دیو جن بازی روایت کی راضی چې الله رب العزت وای چې قیامت شي مدا عرصه بدل شي یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات قیامت روز هغه ده چې د اسمانونو نه بعد اسمانونو نه ني او نوري د زمکه بعد زمکه نه ني هر څه بدل شي نو د انور او د سپوږمې نو د غرونو او د دریابونو نه ني ایبا خدا سي باندې لکه دا چی صفت به بدل شي د زمکه کې چې اوس زمونږ د پاره کوم عیبونه دي او کوم نقصانات دي او کوم خطرات دي نو دا به تنوزي نو یې چې هغه ځای کې ودا سې زمکه الله پیدا کی چې کا جنتیان دا غې زمکه نه خوراک کوي نوم کول شي ویداوی مثال بدو غنمو د روډې د جوارو د روډې خدا غنم او جوار نه یادو کنه بیا دنیا ترالو دا نه یادی هغه دا غزه دی چې دا هکله وسوځي کله خراب شي رنگ کله یو شانتی کله بل شانتی او غیله بالله دا پایونه سپین رنگ ورکړي غزمه که دا خوراک ده دا عمل زمونږه بدلیږي په مرتبو باندې په درجو باندې اکثر وی د مالی عبادت نه چې چا د الله په نوم باندې چا سره سیمداد او خیر خیرات او سماونت کړی دا غیل الله رب العزت په عوض کې نهرونه ورکړي چې د مالی عبادت نو اکثر د جنت هغه نهرونه جوړيږي او چا چې قران سره تعلق ساتلی او روزه کې داغه تلاوتونه کړی ارسمره هغه له الله شکل ورکی د چتونو چې په بار باندې بزي ذکر قران د اجر او د ثوابوم دغه معنا او دغه مطلب چې دې سره الله انسان ته ډیر لوی مرتبه ورکی ما مرتبه او له قیامت کې په دغه شکل کې جوړی کی دغه سلسله رحیمی ول ولی دا یو عمل ډیر بهتر چله په زور لګی دنیا کې چې خلقو کو رضانو ساته ول ولی خراب نه کې ان تفسدو فی الارض وتقطعوا ارحامکم فساد بوکې پزمک کې نو فساد بدای چې رشتہ دار او خپل ولې وختم شي دا لوی فساد دیخوا اصلاح پا دی که دا چه انسان پل مور و پلار پی جنی ایخ پل پلوان پی جنی او داغی حق ادا کئی چه دمونگا پا دنیا کی یو بل سر رشتہ دا وینام دی یو بل سر شریک دا اچه سوک دا دی خیال ساتی او مخیط دا وسوسی نراولی چې د ما ته خن دي کتلی ما سره په وخ باندې سکار نه وکړې سمداد نه وکړې زما تپوس نه وکړې نزدک زیم نه پیجنم الله دې دا وسوسې مکوئ شیطان ستاسو مینز کې راځي ډیر لوی بود او ډیر لوی جدائی راولي ان شیطان ينزغ بینهم د خو یې څوک نه دی پریخي د یوسف علی السلام او د رونو په میان کې څومره زمانہ دښمنۍ چولې و دنه څوک پاتې کی الله یې په دې معمولی ټنګټه خبرو باندې خپل ولې مروانه زکه د دې رښتو خپل ولو د ساتلو په وجه باندې الله قیامت کې تاسو له صدر کوي دا بدر کوي چې او جنتی و جنت تلال شي وځه سه بناستي چا پیره وګوري نو ملائکه نو ته پوسوکي چې زما مور او پلار او زما خپلوان او زما رونه خويندې هغه به ته وی چې را ستاو دا غي عمل کډیر پرخو تا ډیره خواري کړي وا ډیر دي ځان کړولیو ډیر دي ځان رسولیو اوږې کې دومره همت نو زیبو ته وی چې ما ځان لکړم ما خو چې دا ځان کړو خواري مې کولم د دې لپاره چلامږه قیامت کې بیا د خپل مشران او کشران او خپل رونو او خپل خپلوانو سره یو ځای کی الله رب العزت بو ته وی چې وګورو ته دې خپه دې الله راي ولا ولا نو چې سده درشتای سمره پوری دته معلوماتي نو ټول بوله حاضر کینو دغه ارمان به پوره شي او د زړونه باغ شک او خفقان وزیل ک الله چر جنت ال خفقان نور کوي او دا سو وخت نه پوری دی چا باندې الته پریشانی راشي الله رب العزت وی است چې ګوري چې من عامل صالحا فلانفسهم يمهدون څوک چې دا عمل صالح کوي دنیا کې دی خو ته عمل وی دی او ته عبادت وی چې مونږ مې وکړو تلاوت مې وکړو دا مې چې له روح جماعت ورکړه روح کجور نو خو نیمه مولا ورکړه نو بل بار پورې وخاندي چې روح کجور نو تا ول نیمه ورکړه پاغي ودا غرو جماعت شوی نل رب العزت دومره لوی فضل لې چوي داوود علی السلام او الله ته چې الله چې د میزان د تل وسنګي یا الله خیر دې ماته غيو چا بړې او خیا غيو پله الله رب العزت خود پیغمبر سوال قبل اینو وی خو وتا وی داود علیہ السلام بیوش شو چې په هوش نو بیا وی چې الله دا وسو کړه کوي ته وی چې دچا عملونه درانه شو ته لړه کا شو خپل کو باندنو دا کسان کامیاب دي دا وسوک ډکې ځکه یو غدوم روا چې کدا وړ اسمان نه زمکه د پکې چولې وې پته ونه لګي دا کنه ملانه بولې زت وته وی چې یا داوود اے داوود علی السلام چابړی تم ګورا انی اذا رضیت من عبدی املاه ولو بشق تمره زما رضا پکار ده الله زه چې خپل بندنه رضا شوم نو دا چابړې بوله پنیم کجوره باندې ډکما اته وی چې روزه به مات شوې کنه دې تمګورا د الله رحمت تو ګورا دغه نس جوړیږي قیامت کې دې کې شک نشته دی چې دا مؤمنان عجزان چې جنت ته لړ شي دی ډېر وخت حیرانی چې په دې ته چې الله ما حضور سنو کړی زما وسع عملو زما وسع مونږ او سب زکات او سب روزه وا الله تا اعمال دا غینت غرونه جوړ کړو دې ته حیرانی الله رب العزت وی چې تا سره خپل عمل قدر نو کنه ما سره قدر او زستا د عمل په وزن باندې پویدم ولی د نوروم کړی دي کنه غدي استادو را همت نو او غي سره مالونوم ډیر او غي سره وختونوم ډیر او غي سره سامانونوم ډیر تا سره سو تا بچه تا برف امونتا و روجه و ده پی ما تکڑا نبستا کارو شو اکتا دا غید آغا خوراکون ناو سامانون نا خبر شوی چستا دا طول روجه آغا خرچه راجمه که دا غید یوی روزی روجه ما تی تن رسی و دا غید سنشتا گوره ولی ندا خو جدا خبره دا کنخواه دا خو ډیر لوی فرق دی کنه دا الله چې قران کې بار بار وي ته حیران شي چې الله خبره خو یو ځلی کنه نو صدا بیا بیا خبره ولي کوي چې فتقوا الله واتقوا الله فتقوا الله واتقوا الله او هر پیغمبر چې قوم ته خبره کینوم دقه وي چې فتقوا الله واتیعون اي قومه دین ډیر آسان دی. دو خبرې دي چې لاوی زمانه یې ریګان او لاوی زمانه دې پیغمبر تابعداري وکړ چې دې د تسوی نه هغه کوه بس څومره آسان دی. همون تا ګران دی کولی مون پور ډیر سيزون نه ختی دي نمونگ آغی منکلیو تللیو زنزیرو نیراتا چولی دی زمونگ زلکی دا اللہ یر رازی زمونگ پا عمل که دا پیغمبر سنت رات لیشی اگا آسان کاری مونگ تگران کرده دی نا اللہ رب العزتوی چی دا توینی کم خلقا دی دمر زان کلولی دی دمر مالی لگولی دی دمر کارو نیکلی دی خو لیکن اغا شیخو پاکی نو کنخا ولی دا اللہ خوف او ظلکی چی یرئی دا اللہ یرکانا نوکا اغا تمخی تا دیر سیدو نراشی خو اغاوی نا دیتا زمائی سجد نشتره دا ما نشی خلاصو لی دا اللہ دا گریف نا ززان نغر کم زبا آغا کار کوم چې الله ویلی او پیغمبر څنګه کړی کدا ټول دنیا زمانه خپئی او ما سره بایکاټ کوي او ارس کوي ندا شي ګران ده کنه دا زل کې ناراضی کنه دې کې اصل کې چل دا دی چې ته یو عمل کې عبادت وې نوم په دې الله د رضای نوم په دې دینی ولیکن پاغی کی با دا اللہ رب العزت چی رضا چی سغوالی سو لانی ناغاو پکی نئی تبا منز کے و با پاغا پیمانا بے نشی کولے چلے پکم پیمانا غوالی چلے رب العزت وی دا منز وخو پی جنا ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا من په مؤمنانو پرسته دی په وخت وخت باندې وخت په اسمان کې دی او ته دلته ګوري په دیوال کې تا باندې د بنده د باو دي دومره را نشي چې تا د الله رب العزت دغه پاتلین والی ته دور نشي ویلې چې خدای بندیانو وخت برا دی اسمان کې دی دنور هغه حساب کتاب دی ها کدی تا ګوري دا خو صرف د دې لپاره ده چې خلق سره فکری چې وخت پورا دی چې منزل راشي د دې لپاره ده په دې ودا یقین نه کې چې کده دې نمخ کې شه ورستو شو نو منځو نشو دې خبره ته چا تا بیکڑے او دیدل پڑکے چولی دیم تا خطا باین دا چا دا باو پروت تے نو دا دقی وجہ نتوسو دا اللہ رب العزت اگا حکم پاسل پیمانا باندی نشی کولے چلا بدا مصیبت ادھے کی خواسل شی دا گو چلا سنگ غواری نو آغا سکاوا او چلا سنگ غواری نو تا آغا سے نشی کولے زکا وی جنازر آگلی دا دا سنت برستو کو بیانا ولی ہے خلق شور کئیو زوک کئیو غوبلی جوڑ کرده چنا وقت ده او دا بیا مقبری تم تلقواری ہو بیا یا پاک خدای توبا دا پاٹ لینا دی علی پیدا جنازی خپل وقت ده دا منز خپل وقت ده دا یو شی دا وجی ناو بل دیکا نور کو دا کار بنا کو کنا دا خطا زمونگ نا دا اللہ غا دین روا نوائی کنا طریقه د پیغمبر طریقه د پیغمبر دا ده چې څنګه دامونځو نکیږي او موږ دوا وکړو رخصت شو چې سوم الله ته ضرورت او حاجت یې نکی نوزان لا اوګه دوا وکړو نوزو کنه نو دا که سیدا تراویو مونځ دی او د دې دا ختم مونځ دی ختم مونځ ختم شو کنه قران ختم شو نو دا دوره پروګرامونه پکې سره کوي دا دومره خلاف سنت کارونه پکې سره کوي چغی که دو جماعت بیدبی و مشی او جماعت که خوراک سکاکا و چلا نور پکی سکی کنا نو دا خود تنور و منزن پشانتی منز دے بلکه دا آغی تنرسی اگا فرض و واجبی او دا سنت قدر دے نو دا کار دے پکی ولی او که چه اگا عمل لی پخپل پیمانه و نکلی شو یه روی دے خلق ویلی و چه دا زمون جماعت تے و روجه دا دا مونگا خوشحالی کو یا خودتو چه خوشحالی کو لنو تیور غلو لی زان سرا چه ستا دا حال دے چه تا یو عبادت پا اگا پیمانه نشی کولی چه سنگا اللہ ویلی دی زکا چه تا تا دیر مشکلات تی نیرو را تو پتم ہے چل اللہ مالا دا ټول دنیا په دې کې مبتلا ده چې دا ختم شپې ته کم کم کارونه راځم شوي ښا یو خو خلق نزی ور ضروري کار وای ویره ختم برانه پاتې شي یا دا خدای باندې ستا ختم دغه سوچ پی دی ووري دا سور سپاره ویل شوی بس دا ستا ختم دا په کې چاره اوستي چې ختم برانه پاتې شي ولې ځان نه خبرې کوي په دین کې ان الله دا ویلی چې ختم دیو کو خو خدا او که ختم دیو نو کو نو دا ارسه بدل والو زوم دا کوم دی د خدای باندې امر راغلی چې نن ختمین د پرون نه اعلان کړی چې ګوره سبا ختم دیو چې راځي نو سم راځي وددا دې کې پیسې نو دا په دکان نه دا مارکیټي دا پیسو ځای دی کله عبادت ځای دی مدلله په دین کې خدا کارونه نشتا عبادت دی د الله د رضا کارونه دي همونګه نشو کوله زکه چې مونږه ډیرو خبرو نه مجبور یو ها ډیرو خبرو نه مجبور یو څوک بلګیای نوې بچل کا دا تراو پس دوا نشته خو ویترو پس خوشته کنه چا ویلو ما اشرف دې سیب لیکلی پلان یې لیکلی ته وګوره ابا ځان خبرې کینو خپل مون ول ولي خرابې وایا دعا خو ست خپل کار دې دغه امام سره کار نشته ست خپل کار دې امام د دغه ذمہواری وا چتا لیمون زکو او تا تیلانو کو چې زما استاد لار جدا شو وسو نو پری اده کنه نو ولې خپل عبادت خرابه ولې پکې داسې رسمي رواجی کار کې نو ګوره دا مې عبادت چې خلق کوي کنه کوي لګیا دي خو په دې ثواب نو ثابتېږي زکه اغا اصل شی نشته پړو کې چې د خدای د یاري منځو د خدای د یاري منځو هغه چې هغه څنګه ویل نو هغه څه به کوي کنه دا وګیتا سمره کیسې راو منډلې ښا اپکلو کې د رښتیا مشپا لیدلې هم دا روزي د رښتیا مشپا کاسه څوک مونږ کوي کنه کوي تراوی کوي کنه کوي خو پاغه شپه را جمع کیږي او استاد به تاسو صورتو نه وي وای دا مانځ کې چې وی دا نو کنه دا پکې چې ته دغه نه نوې راغلي د دې شپې لپاره خاصو دا ټول دي ځان له درمندونه جوړ کړی دي نو چې د عبادت نه دا کار جوړ شي تجارت جوړ شي وټکت نه جوړ شي نو پاره ځکه الله به وایي چې غیما عملونه کړی واغې تسنه ملاويږي ولی الله وی چې دا غي په عمل کې زما رضا نه و د خلقو د مقتدیانو رضا وا د باباجی او د لالاجی او د اجی سیب او بابو سیب رضا وا چغی څنګه دا دی الله رب العزت هر چاله دا توفیق نه ورکي خود چازل کی چیره دا الله راغلی یغه سره دا غمی چې الله زانم کړو ما وسنه چې ثواب میم نشي اوغا چې د سپتمه ما غره ته ملو نشي مداغید پارا صرف دغا دی چی فتق اللہ واتویعون چی اللہوی زمانه یرکا و بل چانتانا بس اکسو اخلی چی تازان بای دورا سرمون آسمان جوڑ کرده دی یسر یا ستا رزق داغه په لاس کې دی، کستا ژوند داغه په لاس کې دی، دا ټول داسې مجبور دی جزان کنه خمنی چې او ټیک د داوی نشته دی پیغمبر ندی کړی نو ته ولي کې ویر دی خلق له وایي څه جواب ورکو نو دی خلق ته وایې کنه پړم بیر وز باندې مسله وتاو کچ دا زبدا سکار کوما کستا سو خوخی او زمونږ استاد سو جوړ بورا شي کنه او کني خوخه دا مخ کې خپکان خې درست نه خا بیا به تلانجی جوړیږي زبم زور لګوم کورټ ته بزم او کاغذونه بګورم چې د جماعت په ما پسې لیکل دي او تاسو بم داوی کوي چې دا استاد واسو سلطان آباد کې جاه جوړ را کنه خا جمعات کې زه په زیاده چل لی. نو دا د وخت صفا خبره پکاري نو خلک جزان مسلمانان دي د خدای یره پکشته دي او ته ته خبره وکا نغيبه ولي وي دا ټول دای چې بوسو کې وبوزي کنه نن د بیان مطلب نو زما خداو چې تاسو شکریا ادا کوما چې د مرکز د پاره ډیر امداد وشو تم خدوره توقع نه و سو 12000 روپے دا ډیر شی په دې وخت کې خا او د دې چې څو درجات تینو بس هغه به ان شاء الله چې الله زمونږه دا د دې زین قیامت ته په خیر خیرت سره بوزي نو به وینې کنه چې الله دې نسجولې سن زکه دې کې اسلام لچنو خالص د الله د رضا د پاره کارو او د قران دی او مرکز سره امدادو والله رب العزت استاسو په مال حال کې برکت واچي او له توفیق را کې چې همیشه د پاره د الله د دین سره داسې معاونت او امداد کو چې الله زموږ نه رضا شي واخر دعوه